Değerli dostlar, aziz kardeşler. Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselam 23 yıllık peygamberlik dönemine ait hayatını hemen hemen hepimiz ayrıntılarıyla olmasa da biliriz. Herhangi bir ayrıntıya girmeye de gerek yok aslında. Şimdi Peygamber Aleyhisselam'ın 23 yıllık hayatında şöyle en çok sıkıntı çektiği şeyler nelerdir diye bir soru sorsak, bu sorunun cevabı hemen hemen pek çoğumuzca Ebu Cehil'den, Ebu Leheb'den, Übey İbni Halef'ten çektiği şeylerle sınırlı kalır. Mekke'deki 13 yılında çok eziyet çektiğini biliriz. Sanki Medine'ye hicret ettikten sonra rahat bir döneme geçmiş, emeklilik dönemini çok güzel geçirmiş gibi algılar ve anlatırız çocuklarımıza. Bu doğru değildir. Yalan değil ama doğru da değil. 23 yıllık hayatı aleyhissalatü vesselam Efendimizin gün gün bilinmiyor. O kadar bilgi yok elimizde. Ama ay ay, yani 23 çarpı 23 yıllık peygamberlik dönemini 12 ile çarparsak toplam ne çıkıyor? İşte 100 ay. Bu 100 ayın gündemi aleyhissalatü vesselam Efendimizin hayatında 3 aşağı 5 yukarı biliniyor. Mekke'de çektiği işkencelerden sonra şahıs olarak Allah'ın kulu, Abdullah'ın oğlu Muhammed aleyhisselam olarak çektiği sıkıntılar biliniyor. Medine'de de yaşadıkları var ki Medine dönemi Mekke'den aşağı değildir sıkıntı bakımından. Biz hep Mekke'yi biliriz ama Mekke'de karnına taş bağlamamıştı mesela. Karnına taş bağlaması Medine'dedir. Yani Mekke'nin uçuk örnekleri sanki Medine'nin tatlı bir emeklilik günleri gibi algılanma nedeni oluyor. Bu yanlış. Eğer kendisine Hıra'da peygamberlik ilan edildiği dakikadan başlayarak Mescid-i Nebi'nin kenarındaki evinde Rafik-i Ala'ya yükseldiği dakikaya kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin başına dert olan şeyleri şöyle kaç gün sürdü diye günle çarpsak, sonra da kapasite olarak bir insanın başına gelebilecek sıkıntı boyutuyla ölçmeye kalksak, kardeşler Medine daha zor bir dönemdir. Çünkü Mekke'de sadece Ebu Cehil Übey İbni Halef'le uğraştı. Ebu Leheb'le uğraştı. Medine'ye geldiğinde o müşrikler 8 sene daha devam ettiler bu işkenceye. Gelip Medine'nin bağrında öldürmek için uğraştılar. Artı Medine'de Yahudiler de devreye girdi. Artı Medine'de münafıklık piyasaya çıktı. Münafıklık güçlü bir sektör haline geldi. Artı Medine'de nüfus büyüdü, ekonomik sorunlar karşılaştılar. Ekonomik sorunlar ezmeye başladı. Açım ya Resulallah sözleri duyuldu. Dışarıdan gelmiş yüzlerce ailenin doyurulması söz konusu oldu. Artı Medine'de dış büyük devletler düşman olarak Medine'yi kendilerine seçtiler. Artı, hep Mekke'de olmayan şeyler bunlar. Artı, Medine'de Müslümanlar, ashab da onu üzmeye başladı. Bu da bir gerçek. Artı, Kur'an ayetlerinden seçe seçe okuyoruz. Tahrim suresinin isminden anlıyoruz. Ahzab suresinde sayfalar boyu ayetlerden takip ediyoruz. Evinden aile sıkıntısı çekti. Bu sıkıntı da Yahudilerden çektiği sıkıntıdan aşağı değildi. Neden? Yahudiler Medine'nin 5. yılından sonra kaybolup gittiler. 6. yılda da Hayber fethedilince Yahudilik Arap Yarımadası'ndan gitti zaten. Ama biricik Ayşe'siyle, biricik Hafsa'sıyla yaşadığı sıkıntılar Kur'an'da sure konusu olarak önümüzde duruyor. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Abdullah'ın oğlu Muhammed aleyhisselam, Ebu Cehil ve Ebu Leheb'ten çektiği sıkıntılarla sabreden bir peygamber olarak Allah'a gitmedi sadece. Ebu Cehil'e karşı, Ebu Leheb'e karşı sabredip Allah'ın yardımını beklediği gibi kurduğu Cebrail destekli ailesinde nikahı levh-i mahfuzda kıyılmış Ayşe'siyle en biricik dostu, yan bakanı öldürmeye yeldenecek kadar peygamber delisi Ömer'in kızıyla sorunlu bir evde yaşayan Muhammed'dir o aleyhissalatü vesselam. Bizim Resulullah'ı örnek görüşümüz aleyhissalatü vesselam sadece Ebu Cehil ve Ebu Leheb'in işkenceleri karşısında yılmayan, Darül Erkam'a kapanıp orada senelerce aç kalma pahasına rağmen Şib'a Vadisi'nde muhasara altında duran Muhammed aleyhisselam'ı görüp Filistin'de veya Çeçenistan'da kafirlerin işkencesi altındaki müminlere bizim peygamberimiz de Mekke'de neler çekmişti, siz de öyle sabretmeniz lazım derken onda birini bile almış değiliz peygamber aleyhisselamın. Onda biri. Henüz onda birini bile almış değiliz. Aynı peygamberin senin. Senin ağzın çok fena kokuyor diye onu ev komplosuna düşüren ve böylece yeminler edip bir daha ondan yemem dediği için ey peygamber Allah'ın sana helal ettiği şeyi niye haram edecek yemin yapıyorsun diye Allah'tan uyarı alan peygamber de benim peygamberim. Haftalarca küstürmek zorunda kaldığı küstürülmüş hanımlarının evine gidemeyip Mescid-i Nebi'de hasır bile bulunmayan çakılların üstünde bekleyen ama evi de 20 metre değil 20 santim ötede olan Muhammed bizim peygamberimizdir aleyhissalatü vesselam. Sadece Filistin'deki Yahudi işkencesi altında duran, eziyetler çeken, tanklar altında parçalanmış cesetlerini gördüğümüz Kafkasya'daki Müslümanın sabır örneği olarak alması gereken değildir bizim peygamberimiz. Aynı peygamber evinde ailesiyle yaşarken de Ebu Leheb'e karşı gösterdiği sabrı göstermiş bir peygamberdir. Hatta o peygambere Allah hanımları kendisini üzdüğü için nikahları levh-i mahfuzda kıyıldığı halde filan değerli hoca efendinin kıydığı nikah değil, sana Allah bunu nikahladı diye bizzat Allah'ın Cebrail'i şahit tutarak nikahladığı Ayşe'sinden sıkıntılar çekmiş peygamber benim peygamberimdir. Çok üzüldüğünü, hanımlarından çektiği sıkıntıdan dolayı çok üzüldüğünü gören Allah, gönder babaların evine gitsin canım bunlar diye ayet indirdikten sonra bile, bu ayetten sonra bile hanımlarına sabreden Muhammed Aleyhisselam peygamberim benim. Dolayısıyla bir yuva kurulurken peygamberin sünnetine göre, İmam-ı Azam'ın içtihadına göre kurduk demek edebiyattır. Bunun adına edebiyat denir. Asıl sünnete ittiba, ehli sünnet olmak, Muhammed Aleyhisselam'ın şeriatıyla yaşamak, Yahudi'den farklı olmak, Hristiyan'dan farklı olmak, dini bir kenara atıp laik mantıkla yaşamak isteyenden farklı olmak, ailede bin bir meşakkate, açlığa ve kadının bir sürü eziyetine, erkeğin bir yığın kabalığına, hangi çeşidi olursa olsun, ben Ayşe'sinin nazına sabretmiş peygambere iman ettiğim için bu naza sabredeceğim dediği zaman Müslüman, sünnet ehli olmanın edebiyatını değil realitesini yapmış olur. Ehli sünnet de budur zaten. Nasıl ehli sünnet olmak, Muhammed Aleyhisselam'ın şeriatına sahip olmak alkol kullanmaya engelse, alkol kullanan bir Müslüman ben peygamberin biricik ümmetindenim derken gülünç hale düşüyorsa, çünkü alkol kullanmamış bir peygamberin sen biricik ümmeti nasıl olursun? Ağzına değdirmekten haya ettiği bir şeyi sen su gibi kullandıktan sonra nasıl kendini iyi görürsün, kaliteli görürsün diye gülünç olduğu gibi, 11 kadınla, 11 kadınla hayat düzeni kurmuş olan ve bunlardan 9 tanesiyle 7 yıl bir arada yaşayan ve hiçbir tanesine el kaldırmayan, hiçbir tanesine kaba söz söylemeyen, her biri onu üzmeye çalıştığı halde sabreden peygamberin, sabırsız ilk anda feryat eden, hemen ağzına boşama tehditlerini getiren, babasının ev adresini gösteren sabırsız, aceleci Müslüman Resulullah'ın biricik ümmeti değildir o. Sorunlu Müslümandır. Sorunludur, defoludur, arızalıdır. Çünkü benim peygamberim sabırlıydı. Bir akşam tuvalet ihtiyacı için evden çıktığı halde öbür hanımına gitti diye bulunduğu hanımı odasının kapısını kapatmış, Allah'ın son peygamberi Muhammed olarak kapıya vurduğu halde açmam, öbür hanımına mı gittim diye, ikinci hanımdan dolayı Cebrail'in haya ederek önüne oturduğu bir peygambere kapısını açmadı hanım. Hayır, tuvalet ihtiyacı için gittim deyince açtı. Buna rağmen terbiyesiz kadın, ben ki Levh-i Mahfuz'a kadar yanaştım, ben ki arşa kadar yanaştım, ben ki Cebrail'in giremediği yerlere girmiş bir insanım da sen ne hakla kapıları bana kapattın demedi. Hiçbir şey olmamış gibi o gece sabahladı. Peygamber bu. Usvetun hasenetun bu. Allah'ın, ey müminler, sizin için en güzel örnek bu peygamberdedir dediği Muhammed Aleyhisselam budur. Bu peygamberin ümmetinden ol ama otomatik silah gibi sabrın hiçbir şekilde beklemeye, tahammül etmeye gücü olmayan bir sabır olsun. Sen istediğin gibi tehdit et, istediğin gibi azarla, istediğin gibi bağır ama öldün mü nasıl olsa akrabaların şefaat et buna ya Resulullah deyince O da milletin hatırını kıramayıp zaten sana otomatik şefaat edecek. Hangi hikayeyi okuyorsun? Hangi dağ destanında gördün bunu? Ümmeti Muhammed'den olmak, sakal bırakmak değildir. Hacca gitmek değildir. Oruç tutmak değildir. Namaz kılmak değildir. Evlenmek değildir. Kur'an okumak değildir. Bunların hepsidir. Resulullah'ı aleyhissalatu vesselam olduğu gibi kopya etmektir. Onun gibi yaşamak için bir ömür enerji sarf etmektir. Bunlardan bir tanesi de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kadınla, 9 kadınla toplamı 150 metrekare olmayan, toplamı 150 metrekare olmayan odaların bitiştiği bir evde yaşayacaksın ve hiçbir tanesi seneler geçtiği halde senin elini kaldırdığını görmeyecek. Sert konuştuğunu görmeyecek. Çanak kırıldı diye milleti azarladığını görmeyecek. İşte Muhammed Aleyhisselam. Bunu Allah örnek gösterdi. Bu peygamberin peşinden gitmek için çırpınan mümin, ehli sünnet mümindir. Biz ehli sünnet olmayı, yani sünnete göre yaşayan adam, sünnete göre yaşayan kadın olmayı ne olarak anlıyoruz? Partiye, derneğe kaydoluyorsun, sana kimlik kartı veriyorlar, bundan sonra sen bu dernektensin diye. Ehli sünnetlik böyle bir şey mi? Müslümanlığın böyle bir kartı var mı ki ehli sünnet olmanın böyle bir kartı olsun? Hayır. Ashab-ı kiram da böyle bir kimlik kartı almadılar. Ama hanımlarını dövdüklerine dair bilgi kulağına gelince aleyhisselam efendimizin, kadınlar gelip ya Resulallah bizi dövüyor bu adamlar diye şikayet edince, ayağa kalkıp bakın, bakın ben kadın dövmüyorum. Kıyamet günü bana yakın olanlar şimdi benim ahlakıma benzeyenlerdir ha dedi. O gün Muhammed'in ümmetinden olmak, sünnet ehli, Müslümanlığı kafana, laikliğe, şu bu sisteme göre, batıdan etkilenmiş, doğudan etkilenmiş haline göre değil, Allah'tan gelmiş vahiydeki şekline göre yaşama heyecanıyla ayakta duran ashab-ı kiram o gün kadınlarından el çektiler. En ileri gelenleri bile kaç kere elimiz kalkacak oldu ama bir kere Resulullah tembih etti. Beni seven kadınlarına dokunmasın dedi ya, bitti. Kadınlar erkek oldu, erkekler kadınlaştı o gün. Çünkü Resulullah'a uymak onun hatırını kırmamaktır. Sakal bırakmak değildir. Hacca gitmek bile değildir. Hacca git, otobüsle, uçakla hacca git, Resulullah'ın kabrinin başına dikil ama ahlakın senin ağalık ahlakı. Hala köy kafasıyla yaşıyorsun. Münevver Medine'de geliştirilmiş Allah'ın vahyinin ortaya koyduğu ahlak sende yok. Sen kaba bir köylü, uçuk bir şehirli gibisin. Sen Resulullah'ın son sözünün de aman kadınlara dikkat edin dediğini, ümmetine veda konuşması yaparken, veda konuşması, melekler, katrilyonlarca melek Arafat eteklerinde, Allah'ın son peygamberinin ne diyeceğini heyecanla dinlerken, burası Mekke değil mi? Yaşadığımız şehir, yaşadığımız zaman Allah'ın haram zamanları değil mi? Mukaddes bir zamanda değil miyiz? Evet, mukaddes bir zamandayız ya Resulallah. Ben sizin peygamberiniz değil miyim? Evet öyle ya Resulallah. O zaman sözümü iyi dinleyin ha. Sözümü iyi dinleyin. Buyur ya Resulallah. Faizi ayaklarımın altına aldım. Mesaj bir. İki, unutmayın kadınları Allah'ın adını kullanarak emanet aldınız. Unutmayın ha. Peki ya Resulallah. Şahit misiniz? Size ben bu büyük gerçekleri açıkladım mı? Açıkladın ya Resulallah. Ne açıklamıştın? Faiz ayaklarımın altında, ve kadınları Allah'ın adını kefil göstererek aldın. Sana Allah'ın adıyla, Muhammed'in şeriatıyla, Ebu Hanife'nin içtihadıyla bu kadını veriyoruz, alıyor musun dediğinde, evet ne demekti? Allah kefil olsun, Muhammed şahit olsun demekti. Bu veda konuşması Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin. Giderken iki ağır mesaj verdi gitti. Bugün bir Müslüman bankadan faiz alırken nasıl Resulullah'ın aleyhisselam ayaklarının altında çiğnediği bir sistemi yeniden ayağa kaldırdığı için, şahsında da olsa Allah'la savaşmak düzeyinde büyük bir suç olan faizi irtikap ettiğinde nasıl cahiliyeye dönmüş bir Müslümansa, o paragrafın ikinci bölümünde kadınlara dikkat edin, onlar Allah'ın emanetidir sizde dediği halde peygamberin kadınına zulmeden, kadınını ezen, onu cariye gibi kullanmak isteyen, aralarındaki nikah akdini sadece yüzeysel bir kağıt imza töreninden ibaret gören, o kağıttaki şahidin Allah olduğunu, erkeğin arkasında kefilinin Allah olduğunu, o Allah ismiyle nikah kıymadaki azameti unutmuş bir Müslümanda, faizci bir bankada faiz alan, Allah'la savaşmak düzeyinde en büyük haramlardan birisi olan faize irtikap etmiş, faize batmış bir Müslüman kadar ağır suçludur. Nereden biliyorum? Son veda konuşmasından biliyorum. Müslümanlar dükkanlarına veda hutbesi diye levha asacak yerde, ben de Resulullah'ın son sözü nedir, bana ne vasiyet etti gitti diye merak edip bir bakmaları lazım. Bakınca koca veda konuşmasında namaza dikkat edin, oruca dikkat edin, her sene beni ziyarete gelin, zekat verinden önce faizi kaldırdım, ayaklarımın altına koydum, kadınları size Allah'ın adına emanet ettim dedi. Çünkü peygamber çok iyi biliyordu ki, ne diyor o konuşmasında, bundan sonra Lat, Uzza, Menat putlara tapınırsınız diye bir derdim yok benim dedi. Şirke dönmeyeceğinizi biliyorum. Ama iki risk var. Bir, faiz, yani para riski. Parayı görünce sulanır Müslüman diye biliyordu zaten. İki, aile düzeni bozulur. Müslümanlar da tekrar cahiliyede olduğu gibi haram yollarla şehvetlerini tatmin etmeye kalkarlar diye ödü patladı adeta. Bunun için gider ayak bunu söyledi. Zaten sözlerimizin başına tekrar dönelim. O Ebu Cehil'den çekerek başlamıştı. Ebu Cehil'den işkence çekerek başlamıştı peygamberliğine. Vefatından 10 dakika önceki sözü nedir? 10 dakika. İlk ayet geldi, 10 dakika sonra karşısına Ebu Cehil dikildi. 23 sene sonra vefat ederken ne dedi gitti? Ayşe'yi çağırdı. Ayşe onunla tartıştı. Vefat etmek üzere olduğunu gördüğü halde, Ebu Bekir'i mihraba geçirin dedi. O uygun değildir, Ömer geçsin ya Resulallah dedi. Ne cevap verdi? Kadınların Yusuf'a yaptığı işkenceyi bana yapıyorsunuz dedi. Bu halimde de mi benimle uğraşıyorsunuz? Helal etmiyorum hakkımı, tarlalarım haram olsun size, çocuklarınızdan hayır görmeyesiniz demedi. Bunaldığını, çatlayacak gibi olduğunu beyan etti, beddua etmedi, ses çıkarmadı. Ayşe'siyle ölmek istedi halbuki. O, hepiniz çıkın, Ali, Ebu Bekir, Ömer çıkın dışarı dedi. Hepsini dışarı çıkardı. Azrail'in gelmek üzere olduğunu bildiği için Ayşe gel yanıma otur dedi. Hanımının dizine başını koyup Allah'a ruhunu teslim etmek istedi. O kadını için böyle düşünüyordu. Kadını da, gencecik kadın, 18 yaşında kadın, babama eziyet etme ya Resulullah diye babasını düşünüyordu. Ama hiçbir şey yokmuş gibi davrandı. Çünkü o rahmetellil alemin olarak gelmişti. Hem alemlere rahmet geleceksin. Develer, inekler, keçiler, baykuşlar bile senin rahmetinden istifade edecek. Karın hariç. Karı hariç ama. Hanıma geldi mi o şamar oğlanı. Bu rahmetellil aleminin kopyası olur. Uyduruk ümmet olursan ona, o sonuç öyle olur. Çünkü o gerçekleri konuşmak için geldi. Ne diyor? Kadınlar böyle, düzeltmeye kalkmayın, idare edin, cennete girin diyor. İdare edin, bu kadar. Düzelecek olsa ilk tamirci o olurdu herhalde. Ayşesini düzeltirdi. 8 sene Ayşesiyle bir arada kaldı, düzeltemedi onu. Son nefesinde düzeltemediğinin sonuçlarını gördü. Ama buna rağmen yüzlerce erkeğin ortasında büyük bir gazveden başarıyla dönmüş olan Amr ibn-ül As kalktı büyük bir komutan olarak, ya Resulallah kimi seviyorsun en çok dedi. Bugünkü zafer haberini getiren Amr orada duruyor. Ayşe mi dedi. Çok fena mahcup oldular. Bu söz hicretin 8. senesine ait. Vefatından 2 sene önce. Biz kadınları demek istememiştik ya Resulallah. Erkeklerden. O zaman babasını dedi. Yine Amr bir pay alamadı. Amr'ı da seviyordu ama Ayşe başka, Ayşe'nin babası mağara arkadaşı başka. Vefa bu. Kardeşler, Filistin'deki Müslüman Yahudi işkencesine karşı Resulullah'ın aleyhisselam, Bilal'in, Ammar'ın, Habbab'ın, Ebu Leheb'lerden neler çektiğine baksınlar canım. Görmüyorlar mı peygamberi? Güzel bir örnek bu. Buna itiraz edemem ben. Gerçekten Yahudinin dipçiği altında kıvranan Müslüman Habbab'a baksın. Habbab da öyle bir zalimden işkence görmüştü. Sen kadınına söz geçiremeyen biri olarak kime bakmayı uygun görüyorsun? Psikiyatrik danışmaya gitme sakın. Senin psikolojik danışman tutman iyi bir alamet değil. Ya delirdiğini gösteriyor ya da doğal olmayan yöntemlerle iş görmek istediğini gösteriyor. Çünkü sen bu kainatta cinlere, şeytanlara, Ebu Leheb'lere karşı yalnız kalmayasın diye Allah sana Üsve-i Hasene göndermişti. Sen onu Filistinlilere örnek gösteriyorsun sabrında da. 9 tane kadının önünde sabrı tükenmeyen bir peygamberi niye örnek görmüyorsun? Onun kadınları, hanımları Cebrail'in kursundan mezun kimseler değillerdi üstelik. Biri filan müşrikin kızıydı. Öbürü Ebu Sufyan'ın kızıydı. Azgın bir müşrik. Peygamberi öldürmek için ordu kurmuş adamın kızıyla bir arada yaşadı. İçlerinde Halim, Selim iki tane baba dostu var. Bir Ebu Bekir'in kızı var, bir de Ömer'in kızı var. Gerisi yabancı. Bu peygamber benim peygamberim. Kardeşler, bütün peygamberler benim peygamberim aynı zamanda. Bütün bunlar kullanacağımız sabır pilinin 23 yıllık olduğunun işareti değildir yalnız. 23 yıl dayandığına göre peygamber, biz de 24. yıl karıyı boşayabiliriz demek değil bu. Çünkü kitabım Kur'an, kaç yıl sabredeceğimi söylüyor. Ne diyor? 950 sene sonra yeter ya Rabbi dedi diyor Nuh. O zaman duasını kabul etmiş Allah. 950 tane 365 günlük pil kullanacaksın. Öyle cep telefonu gibi akşamdan akşama şarj edilecek pille gidilmez. Yetmez. Benim örneğimse peygamberim, işte peygamber. Ahlakı bu. Öyle halim, selim, tatlı, eve geldiğinde buyur ya Resulallah, hoş geldin. Neredesin kaç gündür diyen hanımları yoktu. Dişli, her biri bedevilik görmüş dişli kadınlarla evlendi. Biz gidiyoruz da önünde nasıl salavat getireceğimizi şaşırıyoruz. Heyecanlanıp insan, ya burada selamun aleyküm mü diyecektik, aleyküm selam mı diyecektik, şaşırıyor kabrinin başında heyecandan. Aynı o senin selam verirken heyecanlandığın yerde Ayşe'siyle oturuyordu. Öbür hanımı bir çömlek çorba gönderdi ona. Hizmetçi geldi. Ya Resulallah, bunu sana filanca hanımın gönderdi dedi. Böyle hizmetçi tutuyor. Ayşe validemiz kim gönderdi? Filanca kadın. Vurdu tabağı, devirdi. Çömlek gitti, çorba peygamberin üstüne döküldü. Kuma, kuma kadın. Ayşe Kur'an kursu mezunu değil, dikkat edin. İmam Hatip mezunu zaten değil. Cebrail geldiği zaman Ayşe'nin yastığının kenarında duruyordu. Cebrail görmüş kadın bu. Adı göklerde geçmiş. Ebu Bekir gibi bir adamın kızı. Ebu Bekir gibi bir adamın kızı. O da zaten akıllı bir kadın. Peygamberin aşık olduğu bir kadın. Aşık olmuş. Çömleği kırdı. O zamanki çömlek kırılınca da takım bozulmadı. Çünkü bir taneydi o zaten. Öbür günlerde yemek yiyeceksin. Ne yaptı? Bu çömleği kıranın kafası kırılır demedi. Ne yaptı ya? Kalktı. O çömleğin parçalarıyla topladı parçaları. Hizmetçisine de tembih etti. Götürün yeni bir çömlek bulun o eve dedi. Sonra da ananız kızdı diye espri yaptı. Espriyle işi kapattı. Aynı Ayşe. Yüzlerce erkeğin önünde Ayşe'ye aşıkım dedi. Gizlemedi bunu. Seviyorum dedi. Ölüm meleği geleceği zaman Ayşe yanıma gelsin dedi. Ölüm rahat gelir ona diye. Böyle aşıktı. Caminin hocasını çağırın, Yasin okusun, ölüyorum demedi. Ayşe'mi çağırın, onunla öleyim dedi. Gülebiliriz. Gülünecek halimiz çünkü. Gerçekten. Güleriz ama kendimize, ona değil. Aynı Ayşe yakasına yapıştı. Kavga etti onunla. Sokaktan kavga duyulunca Ayşe'nin babası Ebu Bekir kapıyı vurdu, içeri girdi. Efendimiz aleyhisselam da, Ayşe babana anlatayım mı bu yaptıklarını şimdi dedi. Babana anlatayım mı? Yani kayınpederine şikayet edecek. Anlat ama doğru söyleyeceksin dedi. Çünkü kayınpedere palavra dizer ya damatlar. Ebu Bekir onu Miraç'tan döndüğünde desteklediği, doğru söylüyorsun dediğinde sıddık olmuştu. Elinin tersiyle Ayşe'sine bir tane patlattı. Terbiyesiz kız, ne zamandan beri yalan söylüyor benim peygamberim dedi. Ne yapıyorsun Ebu Bekir, seni bunun için mi çağırdık buraya dedi. Sen bizi barıştır diye geldin, bak kavgamızı artırıyorsun dedi. Düzeltti durumu. Sonra gidince Ebu Bekir, nasıl dayaktan kurtardım seni gördün mü dedi. Aile budur işte. Budur. Sakal bırakma yeter ki böyle yaşa peygamberin ahlakını. Senin sakallı olduğundan hacı olduğunu anlamayalım biz. Seni 40 kere sirke küpüne soksun karın, çıkınca nasılsın hanım de, bunu da Resulullah'ın hatırı için yap. Anlayalım ki sen ehli sünnetsin. Hiç hacca gitmeyebilirsin. Umre'ye gidip ziyaret etmeyebilirsin. Sen peygamberin sünnetiyle hamur maya olmuşsun zaten. Bu sözler toplandığında kadınlar şımartılmış mı oluyor? Hayır. Onların şımartılmasına gerek yok. Onları Allah nazlı yaratmış zaten. Allah kadınları öyle yaratmasaydı, Habil Kabil'den beri erkekler peşine düşer miydi onların? وَخُلِقَ الْاِنْسَانُ الضَّع۪يفَ diyor Allah. İnsan çok zayıf yaratıldı. Ayetin öncesiyle bağlantı kurulduğunda kadına karşı erkek çok zayıftır şeklinde anlaşılıyor ayet. Hep şimdi karılar zayıf, zavallı, erkekler kırbaçlarla dolaşıyor. Allah da وَخُلِقَ الْاِنْسَانُ الضَّع۪يفَ. Erkek zavallıdır diyor. Erkek zavallı çünkü peşinde koşmak zorunda kadının. Allah kadını böyle yaratmış. Hadis böyle, düzeltmeye kalkmayın, böyle idare edeceksiniz diyor. Allah onu nazlı yaratmasaydı 7 milyar insan olur muydu yeryüzünde şimdi? Kim bir çocuk için bir kadının 40 sene hatırını çekerdi? Evlendiğinin ertesi gün bütün insanlar boşanırlardı zaten. Bu düzeni Allah böyle kurdu. Kimse yeniden düzen kurmaya kalkmasın. Bu köyde kanun böyle. Ama cennette vallahi hiçbir naz yapamayacaklar. Çünkü Aleyhisselam Efendimiz ne buyuruyor? O zaman huriler diyecek ki siz Allah için secde etmiş bu erkeklere eziyet ediyordunuz. Bırakın şimdi biz bunlara kadınlığımızı gösterelim diyecekler inşallah. O günü var. Elbette her kadın için geçerli değil, modern kadın için geçerli bu. Ya da bu kurallar ölçüsündeki kadın için geçerli. Kardeşler, aile düzeni ancak Nuh sabrıyla yürür. Eyüp sabrıyla falan olmaz bu iş. Eyüp Aleyhisselam 17 sene uğraştı bu işlerle. 17 sene nedir la? 17 sene de çocukların doğum süresi bitmiyor zaten daha. 17 sene yetmez. 17 sene nişanlanmak için bile yetmez. Aile düzeninde en az Nuh Aleyhisselam kadar bir 950 sene bitmez, tükenmez enerjiyle ayakta duracaksın. Allah'tan bize sabır yağdır ya Rabbi diyeceksin. Bu yağdıracağı sabır sadece Yahudinin zulmüne karşı dayanmak için değildir. Ev düzenine karşı, erkeğin kadına, kadının erkeğe karşı sabretmesi de bir Yahudi saldırısına karşı sabır gibi sabır demektir. Sabredeceksin 950 sene. Sadece eşler birbirine karşı değil, çocuk büyütmekte bu bir sabır mücadelesi türüdür. Öğretmen tutarak, kursa göndererek, koleje göndererek de çocuk büyütemezsin. Sabredeceksin. Nuh Aleyhisselam belki 600 yaşındaydı oğlu, hala yalvarıyordu Allah'a, ya Rabbi bu çocuğumu kurtar diyordu. Sudan kurtar ama asas iman etsin de kurtulsun diye. Kendi 1000 küsur yaşında olduğuna göre oğlu da bir 600 yaşında vardı herhalde. Kim bilir 500 sene o çocuğa yalvardı, yakardı, yavrum yapma dedi. Demedi ki ben seni 3 kere yaz aylarında Kur'an kursuna gönderdim, hala adam olmadın, geber git demedi. Bir peygamber gücüyle yanında Cebrail'in 24 saat dolaştığı bir insan olduğu halde belki 500, belki 700 sene o çocuğu eğitmeye çalıştı, olmadı, yine beddua etmedi. Yine bıkmadı, usanmadı. Öyle sen kendin bir defa laik bir sistemde doğup büyüdün. Kendin namaza 48 yaşında belki başladın. Kim bilir umreye giderken de milli takım gibi gittin geldin. Nereye gittin geldiğin belli değil. Kur'an okumaya vaktin yok. Bir Riyaz-ı Salihin dersine katıldığın vaki değil. Ara sıra bir iki alemi Kurban Bayramı'nda gördün işte. Sen çocuğa düzgün ol diyeceksin. 24 saat içinde düzelmiş olacak o. Hangi peygambere nasip oldu ki? Hangi peygamber çocuğunu böyle eğitebildi ki? Yakup Aleyhisselam gibi bir peygamber. Kimin çocuğu? Aman Allah'ım. Ulul Azm bir peygamberin çocuğu, bir peygamber. Kendi çocuğunu büyük çocuklarından kurtaramadı işte. Sen ey Trabzon'daki mümin. Sen şu dağlardan başka insanların görüp göremeyeceği bir şey olmayan bu diyarın mümini. Sen nasıl bir çocuğu Yakup Aleyhisselam'dan daha iyi terbiye edeceksin? Nasıl? Üstelik de Yakup'un internet sorunu yoktu, komşu çocuk sorunu yoktu, televizyon yok, kötü bir reklam yok, bir şey yok. Çöl, 20 tane deve, 30 tane koyun, 200 tane keçi. Hayat bu. Bu hayatta çocuklarını kurtaramadı şeytandan. Şimdi şeytan emekli olacak kadar asistan yetiştirmiş. Artık o işleri bırakmıştır herhalde. Asistanları görüyordur bu işleri. Böyle güçlü, hayatın kendisinin şeytan olduğu bir dönemde bir yaz camiye göndermişsin çocuğu. 2 sene de İmam Hatip'e göndermişsin. O da İmam Hatip'ten her çıkışında internete uğrayıp gelmiş sana. Yani İmam Hatip'te 3 öğrenmiş, internette 80 almış gelmiş. Ama çocuk biiznillah Ebu Bekir'den sonra en değerli Müslüman. Böyle rüya görme zamanı değil bu dünyada. Hiç kimse çocuğundan dolayı sabrından taviz vermesin. Okutarak büyütülmez çocuk, sabredilerek büyütülür. Aile düzeni parayla, mobilyayla yürümez, sabırla yürür. Peygamberi sadece aleyhissalatü vesselam örnek aldık. Bak işte senin peygamberin Ebu Leheb'ten yorulduğu kadar, belki Ebu Leheb'ten, amcası Ebu Leheb'ten yorulduğundan daha fazla hanımlarından sıkıntı çekti. Kendi ashabından sıkıntı çekti. Musa aleyhisselam da öyle değil mi? Kendi ashabından sıkıntı çekmedi mi? İsa aleyhisselam kendi havarilerinden sıkıntı çekmedi mi? Allah bizi emekli olup ibadet yapmak için göndermedi. Kulluğumuzu ne kadar yapabileceğimizi ve ne kadar sabredeceğimizi görmek için gönderdi. Her ibadetin, her amelin 10 kilo, 20 kilo, 30 kilo bir karşılığı var. Namaz şu kadar, oruç şu kadar. Sabrı anlatan ayet ne diyor? İnnemâ yuvaffes sabirûne ecrahum bigayri hesab. Sabırla puan kazananların bir hesabı yok. Hesapsız kitapsız açık çek onlar için. Çünkü sabırsız namazın da kıymeti yok. Çünkü sabretmesen orucu bitiremezsin. İkindi vakti iftar edersin. Yetti dayanamadım dersin. Sabredemezsen 20 rekat teravih de bitiremezsin. Ancak sabreden 80 rekat da olsa teravihe dayanır. Sabreden Mekke'de, Arafat'ta, vakfedeyken sigara içmez. Sabırlı olmayan orada da yakar yaktığını, kendini de yakar. Sabırdır her şeyin aslı. Ailede de böyle. Sabredenler çocuklarının hayrını görürler. Dostlar, bir örnek vereceğim. Bakınız, biz çocuklarımızın muruvvetini görmek isteriz. 10 yaşında, 20 yaşında, 30 yaşında. Gülünç şeyler bunlar. Gülünç şeyler. Bir babanın hayrı, bir çocuğun hayrı 7 asır içinde ortaya çıkar. Bir babanın yaptığı şeylerin, eğitimin sonucu askere gidince belli olmaz. 700 sene içinde ortaya çıkar. Hani şu meşhur Musa aleyhisselamla karşılaşan Hızır aleyhisselam hikayesi var Kur'an-ı Kerim'de. Hani bir çocuğun duvarını deviriyorlar da Musa aleyhisselam ne yaptın ya bu evde, sana ne, niye tamir ediyorsun bunu, yeniden yapıyorsun diyor. Ne cevap veriyor Hızır aleyhisselam o zaman? Bu çocukların babası iyi bir adamdı. Onun için o iyi adamın işini yapmaya çalışıyoruz burada diyor. İbn Abbas radıyallahu anhuma diyor ki, o Hızır'ın iyi adamdı dediği baba o çocukların 7. dedesiydi diyor. 7 yukarıdan dedesiymiş. Demek ki bir babanın ektiği tohumu Allah 700 sene sonra da bitirtirebiliyor. Bir insanın iyiliği kötülüğü 10 sene içinde görülmek için değildir. Eğer biz sadece dünyada yaşayıp ölünce toprak olup gideceksek gerçekten 700 sene bekleyemeyiz. Asıl hayat ebedi cennetse, ebedi demek 1 milyar değil, 5 milyar değil, 5 trilyon demek değil. 700 sene çok küçük bir rakam o zaman. İleride diploma ve iş sahibi olmak için 8 sene ilk öğretimi çok görmüyorsun. Ondan sonra 30 senede memurluk yapacağım ama diyorsun. 30 milyar sene belki cehennemden kurtulmak için, 100 trilyon sene cennette kalmak için 700 sene beklesen bir çocuğun hayrını ne olacak? Kaç milyarda biri yapıyor ki bu rakam? Hayata 3 günlük mantıkla bakanların hataları bunlar. Eğer biz la nufarriku beyne ahadin dediğimiz zaman, Nuh ile Muhammed aleyhisselam arasında bir peygamberlik farkı görmüyorsak, Allah bize Nuh aleyhisselamı hikaye olarak anlatmadı demektir. Her mümin Muhammed aleyhisselama peygamber olarak inandığı gibi, İbrahim aleyhisselam gibi babasıyla savaşmaya hazır olması da gerekir. Onun için onu Allah örnek veriyor. Nuh gibi 950 sene sabretmeye de hazır olması gerekir. Onun için Allah bunu anlatıyor. Bunun dışında ailelerimizde mobilyalar iyi olur. Boyalar iyi olur. Perdeleri güzel olur. Mutlulukta ahirete umut olarak kalır. Ancak sabredenler acıdan bile zevk alırlar. Dostlar, bir kelimemiz kaldı. Biz sabırla ne kastediyoruz? Oturup beklemeyi mi? Hanım başımıza yağ kızarmış yağ dökerken Allah razı olsun demek mi sabırdır? Çocuğumuz kumara alışırken hoca sabredeceksin demişti. Bu yapacak bir şey yok. Ya sabır demek midir? Hayır efendim. Bir hastanın başında doktor ne yapıyorsa ailede sabır o demektir. Doktor ne yapar? Kesilecekse keser. Tamir edilecekse tamir eder. O arada da heyecanlanmaz hiç. Hastanın yakınları ise doktor bey baksana ya tansiyonu düştü. O hiçbir şey yokmuş gibi gider bir tutar mutar geri gelir. Heyecanlanıp eli ayağını birbirine karıştırmaz doktor. Acemi doktor bile öyle yapmaz. Yapsa hastayı öldürür zaten. Aksi takdirde iğneyi gözüne batırır, kalbine batırır, ölür hasta. Ama hastanın sahibi doktor olmadığı için kaş yaparken hep göz çıkarır. Anne, baba, evlat, eş, koca, hanım doktor sabrıyla sabreder. Yani üzerine düşeni yapar, heyecanlanmaz. Çünkü doktor elindeki ilaca, elindeki bıçağa, neştere güveniyor. Keserim, parçayı dışarı atarım diyor. Çok güveniyorken. Güvenmese doktor olmaz o zaten. Baba üzerine düşeni yapar. Koca üzerine düşeni yapar. Hanım üzerine düşeni yapar. Sonra bilir ki benim de kocamın da sahibi Allah zaten. Sonunda onun dediği olacak. Ben üzerime düşeni yaptım. Selamünaleyküm der oturur aşağıya. Sabır budur. Emekli olup oturmak sabır değildir. Ben Allah'a havale ettim deyip beddua etmek sabır değildir. Peygamber aleyhisselam da sabretti. Baktı ki hanımları üzerine çullanacaklar. Gitti mescitte yattı. Çakılın üstünde yattı. Ömer de içeri geldi. Nerede Resulullah dedi. Mescitte dedi. Gitti. Selamun aleyküm ya Resulullah. Ne yapıyorsun burada dedi. Cevap vermedi ona. Yanındakiler dediler ki kızın darılttı onu. Sen burada geldin böyle yapıyorsun. Kimin kızı darılttı? Senin kızın, hanımı. Komplo yaptılar peygambere. Kur'an'la sabit. Ben ona gösteririm dedi. Gitti. Ne göstereceğini anladık. Ebu Bekir gördü. Nereye gidiyorsun dedi. Kızım Resulullah'ı üzmüş dedi. Ne yapıyorsun sen Resulullah'ın evinde? Ne yapmaya gidiyorsun sen dedi. Aklı başına geldi. Hakikaten ne yapıyorum ben yahu dedi. Gitti tekrar yalvardı ya Resulallah. Ne oldu ne yaptılar sana dedi. Sabır budur. Çaresiz, efkar ve dağınık halde bulunmak sabır değildir. O biçareliktir. O sefalettir. Sabır Allah'ı beraberinde bilmektir. Dilerim hepimize nasip olur. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.